dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. Five, four, three, two, one, go! A ty nie jesteś agentem? Co ty myślisz, że co? I nie płacą. A, to nie jest. Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie biegiem! A! You stupid one. To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą. Ale nie mogę sobie tego do powiedzenia. Nie wiem, co powiedzieć, bo jak to wszyscy trzeba się podpiąć, czy co? Kontestacja. Konserwa. Niepoprawne! Radio B. Nie udało mu się i następnie zbankrutował. Witamy w konserwie. Po tamtej stronie kreator. Witam, witam. Po tej stronie... No, Jabolissimus. Też witam, witam. Jak może się zorientowaliście po dżinglach, dzisiaj konserwa jest w radiu Kontestacja na żywo i będzie retransmitowana w radiu niepoprawne.pl, czyli to jest radio.pl.pl. Też zapraszamy, bardzo ciekawe radyjko. Czyli podwójne uderzenie. Tak. Dzisiaj audycja o bardzo ciekawym temacie. No już dwie takie zrobiliśmy, no ale możemy wrócić, bo trzeba rozstrzygnąć w końcu konkurs, tak? O czym dzisiaj będziemy rozmawiać, kreatorze? Spis, ciąg dalszy. Właśnie, dzisiaj pociągniemy jeszcze trochę tego spisu. Już w tym tygodniu powinna ruszyć akcja bojkotu, strona internetowa ze spisem. I jak jego uniknąć, jak wykiwać, prawda, rachmistrza i tak dalej, i tak dalej. Już w tym tygodniu powinna się akcja zacząć, więc Facebooki trzeba grzać maile, będziemy wysyłać do was maile, będziemy wysyłać maile do prasy, będziemy wysyłać na Facebooku informacje do wszystkich po prostu, żeby uniknąć tego spisu, tej wielkiej inwigilacji. Przypomnijmy zatem w pigule, czym jest spis powszechny. Spis powszechny to zło. Trzy... Tak, tak, powtórz to. Zło, to zło. Zło, krew, śmierć, zniszczenie. Spis powszechny, czyli ta, że tak nazwiemy wielka inwigilacja, zacznie się 1 kwietnia, skończy 30 czerwca. Jest to spis, który obejmie całą ludność kraju. Każdemu zostanie zadane 15 pytań, ale 1/5 ludności będzie przepytana na 200 pytań, bardzo szczegółowo. To nie będzie tylko spis dotyczący każdej osoby. Będzie także spis mieszkań, ich stanu, jakiś pierdół typu, czy jest kuchenka gazowa. Jak nie będzie kuchenki gazowej, to się strzeżcie, bo może przyjść do was opieka społeczna i zabrać wam bachora. No takie przypadki to już kilka tysięcy rocznie, więc to nie ma to tamto. Co poza tym? Stan mieszkań, to już powiedziałem, oraz spis dzietności kobiet. I zdaje się, że tam jeszcze jakieś kilka pytań będzie innych. ale to są najważniejsze spisy trzy. Spis powszechny. Na czym to polega? Przyjdzie rachmistrz. To nie jest urzędnik, to jest osoba z łapanki, tylko po przeszkoleniu. Osoba z łapanki, czyli to może być jakiś bandyta, włamywacz, będzie chodzić po mieszkaniach, rozglądać się, będzie wiedział, jakie zamki macie, co w domu jest, co można wynieść. Przyjdzie po miesiącu na przykład, jeśli się okaże, że to bandyta, i co? No, lepiej tego uniknąć. Jeżeli przyjdzie do was rachmistrz, powiedzcie, że wy już macie, to was nie dotyczy, wypełniliście przez internet. Lepiej wypełnić przez internet i to najlepiej przez taki program, przy użyciu programu Tor, żeby nie zachować swojego IP. Dokładnie. Żeby jak najmniej informacji tam wysłać. W spisie przez internet trzeba się wyrażać lakonicznie, bo jeżeli będziemy się rozpisywać, no to będziemy tam mogli podpowiadać, do czego tam jeszcze można różne rzeczy podciągnąć tam. Jak najmniej mówić. Na żywo, co będzie zbierane, jakie informacje będą zbierane? Będzie 15 pytań. To można sobie sprawdzić w internecie, jakie będą pytania, ale poza tym będzie jeszcze wiele informacji zbieranych, o których się nie mówi. Oficjalnie się nie mówi. My mówimy, bo my jesteśmy, prawda? Nieoficjalni. My jesteśmy konserwa, kontestacyjnie niepoprawni. I każdy urząd jest zobowiązany do przekazywania informacji o was do GUS-u przed spisem. Będzie to dotyczyć rent, emerytur. Skarbówka będzie wysyłać informacje o waszych rozliczeniach. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji takiej jak telefon i adres, czyli znacznie więcej informacji niż się mówi. Czemu się nie mówi o tym? Tajemnice się robi. No, żeby ludzie byli zaskoczeni, nie mogli reagować na to. Pytam się, czy to przypadek? Przypadek? Czy to polskie nazwisko? Nie ma przypadków. U nas nie ma przypadków. No, co to jeszcze? Witania tego rachmistrza, tutaj mówiłeś właśnie a propos, no że skąd wiadomo, że to nie będzie ktoś karany, albo no zwyczajny złodziej, który jeszcze nie był po prostu ukarany, a wymyślił, że spis to będzie dobra okazja, żeby sobie miejsca do przyszłych tam napadów odkryć. Wszystko to cenne pochować. Im biedniejszych będziecie udawać przed rachmistrzem, tym nie wpuszczać bandyty do domu. No to raz, przed ale domem. Jak już wlezie, to już udawać najbiedniejszego, jak się da. Panie, ten kibel to pamięta Franciszka Józefa tam. Pytałem się, czy te informacje, że nie mówi się, że się je zbiera, czy to przypadek? Nie przypadek. Nie przypadek. Przez 2 lata GUS do 2 lat ma zobowiązanie, żeby odpersonalizować dane. Przez 2 lata. Faktycznie, no bo jak jest deadline, no to się robi przy końcu deadline'a to, co trzeba, tak? Jak to zwykle bywa przy wszystkich projektach, we wszystkich branżach praktycznie. Jak jest termin, a zwłaszcza w urzędach. Na ostatni moment. A urzędy to przez 2 lata pełna baza danych o Polakach, nazwiska, imiona, adresy, telefony, dane ze skarbówki, renty, kto jest w waszej rodzinie i tak dalej. Wszystko, gdzie mieszkacie. Także współrzędne geograficzne, gdzie się znajdujecie, bo nie powiedziałem jeszcze, że rachmistrz przychodzi z takim urządzeniem elektronicznym, które zapisuje współrzędne GPS. No to jest GPS, moduł GPS do laptopa, z którym on przylezie, także... Tak. No, chyba te wszystkie informacje, prawda, są w urzędach różnych, znaczy większość z tych informacji, bo niektóre będą nowe, ale te informacje są zdecentralizowane, rozbite w różnych miejscach. Teraz będzie wszystko w jednym miejscu. Przez 2 lata kilkaset ludzi będzie mieć do tego dostęp. No, że nikt tego nie wyniesie, że nie przyjdą smutni panowie i nie powiedzą racja stanu, proszę bardzo, mi tutaj. No ja w to nie wierzę. Dlatego tak ważne jest mówić jak najmniej. A najlepiej manipulować. Jeżeli się odmówi, no to ponoć grozą kary typu grzywna, ale można sobie potestować. Ja proponuję wysłać przez internet odpowiedzi takie, jak przygotowaliśmy wraz ze słuchaczami. I niedługo ta strona ruszy, będzie pod audycją adres, link i będziemy rozsyłać na Facebooku, przez maile i tak dalej, i tak dalej. Jakby co, jak odpowiadać na pytania? Na pytania, jak często się przemieszczamy, czy się przeprowadzaliśmy i tak dalej, trzeba stwierdzać, że jesteśmy strasznie niemobilni. Znaczy, siedzimy na dupie w domu, nie przemieszczamy się za bardzo. Dlaczego? Im bardziej się przemieszczamy, tym więcej paliwa zużywamy, tym, prawda, więcej podatku płacimy i będzie, wyjdzie, że można jeszcze tutaj podwyższyć na przykład ten podatek. Jakby co, jesteśmy biedni, nie ma z czego nas opodatkować. Już. Chcemy mieć mnóstwo dzieci, prawda? Jak najwięcej, żeby to zmanipulować. Na pytania poza testem, jeszcze takie hasło. Jesteśmy wykształceni niesamowicie. Najlepiej cały kraj doktorów i profesorów. I ci rachmistrzowie są przeszkoleni, więc będą dodawać pytania takie nie, tak zwane pomocnicze, czyli będą się dopytywać. Przepraszam, pan jest doktorem, no to a jaką szkołę pan skończył? Odpowiadać w ten sposób. Proszę pana, to nie jest teleturniej, nie mam czasu. I tak na wszystko. Jeżeli już przed domem, przed drzwiami przyjmujemy gościa. Dlaczego? Bo oni będą, prawda, wpisywać coś mniej więcej jak w drugiej Rzeczpospolitej był spis powszechny i na hasło tutejszy, jaka narodowość tutejszy, część spisowców, rachmistrzów wpisywało, że Polak na przykład. Więc nie dać się na pytania pomocnicze. Odpowiadamy i po odpowiedzi, jak będzie się dopytywać, proszę pana, to nie teleturniej, nie mam czasu, proszę dalej. Dobrze, no to tyle o spisie, tak? Coś jeszcze możesz dodać? No, co do tego, tej mobilności i bogactwa, no to po prostu wiadomo, że pełno ludzi ma dodatkowe jakieś tam fuchy, no żyjemy w Polsce, tutaj w zasadzie od 200 lat jest jedna wielka konspiracja, więc jak ktoś na przykład dużo jeździ, to skąd ma na benzynę, a jak ma na gaz, to skąd miał na instalację gazową i tak dalej, i tak dalej. Sami sobie odpowiedzcie więc, słuchacze, na pytania, czy udowadnianie, że jest się bardzo mobilnym albo bardzo bogatym jest na rękę wam, no bo wtedy się zaczną zastanawiać, a skąd wy to bogactwo macie, czy aby ten wasz biedny etat, czy jakaś tam mała firmka, która wykazuje zawsze straty, że podatku dochodowego nie płacić, to nie jest jakiś tam szwindel i już wtedy skarbówka będzie ścigać, zwłaszcza trzeba tutaj znowu pochwalić naszego genialnego premiera, że w tym roku skarbówka musi 300 ileś kontroli na 1000 podmiotów wykonać. Słyszałeś o tym? Nie słyszałem. Dzisiaj usłyszałem, że w Krakowie już jest reglamentacja cukru. Więc o, świetnie. To postęp. Postęp atakuje. Wracamy do... Tu skazał się zabić Hugowi i Martinowi, więc może lepiej by kazał się zabić Tuskowi. To było lepsze. Bo po prostu cukier na kartki, tak? Tak. Już niedługo będą kartki. Na razie jest tylko reglamentacja regulami. Aha. Sprzedaży, że nie wolno więcej niż ileś cukru kupić. No tak to jest. Ale kartki już niedługo. Tak to jest, to jak się sprzedało cukrownie, które przynosiły zysk, później Niemcy pozamykali, a teraz jeszcze Unia nam limity nałożyła na te cukrownie, które jeszcze istnieją. Brawo dla SLD i Platformy po prostu. Jakby kto nie wierzył, prawda, że Unia jakby ktoś jest jeszcze mówił, że tak, teraz czasy są inne. Tak, inne. inne, bardzo inne, takie same cały czas, dlatego od spisu się odżegnujemy, jak najbardziej. Dokładnie. I teraz chciałem przedstawić, jakie odpowiedzi przygotowaliśmy w naszej akcji bojkotu spisu. Pytanie o narodowość. Jaka odpowiedź, kreatorze? Właśnie, mówmy w ten sposób. Ja zadaję pytanie, ty odpowiadasz na spis. Narodowość, kreatorze, podaj swoją. Sierota, sierota. Tak, to jest bardzo nam ta propozycja przypadła do gustu. Jakie jest twoje wyznanie? Jestem obrońcą Krzyża i Helmowego Jaru. Tak zwany skrót? To skrót brzmi ok i chi. Można sobie jakąś samogłoskę tam wcisnąć. Ale obrońca Krzyża i Helmowego Jaru. W jakim języku rozmawia pan, pani najczęściej w domu? C++. To świetna odpowiedź słuchacza, który skomentował naszą audycję konkursową. Gdzie tu jest następne pytanie? Się zgubiłem. W jakim zawodzie? A, tak, już widzę. W jakim zawodzie pan, pani pracuje? Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego. Obecnie bezrobotny, można dodać, jak ktoś nie ma pracy. No, będą pytać, więc tam będą mogli sprawdzić, więc proszę tam uważać. Więc inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego. Jaki jest główny rodzaj działalności instytucji, która jest pana, pani dodatkowym miejscem pracy? A więc wysyłanie naukowców przebranych za gigantyczne stonogi i pluszowe zabawki do przedszkoli w celu integracji dzieci z zaawansowanymi technologiami. I można jeszcze dodać, że to jest program współfinansowany przez Unię Europejską. Pytanie pozakonkursowe. Plany posiadania dzieci. 40 milionów. Bo chcę no, potem... niekoniecznie milionów, ale 40 można napisać. No. To dużo, prawda, może zniekształcić wykresy. A 40 możesz chcieć mieć. Ile masz dzieci? Chcieć zawsze można. Ile masz dzieci? Panie, a bo ja wiem, boję się dziecko skrzyżyć na ulicy, bo nie wiem, czy to nie moje. No właśnie, takie pytania, takie odpowiedzi przygotowaliśmy na spis i będziemy prosić was, żebyście tak wypełniali spis przez internet, żeby podawać te właśnie informacje. Potem będziemy mogli sprawdzić w roczniku statystycznym, do ilu osób dotarliśmy z całą akcją. Będziemy starać się robić to na grubo, mailingi, wszystkie przez prasę, przez stronę Korwina Mikke, przez stronę Michalkiewicza, jeżeli się uda do nich, prawda, dopisać, przez strony z nami związane, różne, wszelakie. Będziemy jak najszerszy front bojkotowy przygotowywali. Front bojkotowy, dobrze to brzmi w ogóle. Tak, chrześcijański front wytrzeźwienia Jabola na przykład. Też bardzo fajny front. I podaliśmy, jakie są odpowiedzi. Teraz przedstawmy zwycięzców konkursu. Ale zanim jeszcze przedstawimy zwycięzców, chciałem przypomnieć, że we wtorek po 19.30 konserwa jest na żywo. Można dzwonić. Więc zapraszamy słuchaczy do dzwonienia. Nawet wskazane. Nawet bardzo wskazane byłoby, żebyście dzwonili. To radość wielka nas ogarnie, tak jak i zaraz ogarnie radość zwycięzców. Mamy nadzieję. Instrukcja dla zwycięzców od razu podaję. Proszę pisać na adres redakcji swój mail i dane kontaktowe, gdzie, prawda, wysłać książki, jakie zostaną zwycięzcom podarowane. I w naszym konkursie na odpowiedzi na pytania spisowe zwyciężyły 3 osoby. na podium, na trzecim miejscu stanął Mariusz. Mariusz stanął. Mariusz. Nie Mariusz, a Mariusz. Tak, dokładnie. Za odpowiedź, jakim językiem się posługujesz? C++. I ogólny charakter postu był... No, mi się podobał przynajmniej. Chociaż długo debatowaliśmy, komu dać tą trzecią nagrodę właśnie. Ale C++ po prostu rozbiło nas... Tak. Ja się do tej pory śmieję, ile ktoś pomyślał o tym C++, także... Proszę pana, a jakim językiem się pan najczęściej w domu posługuje? C++. Ja nawet chyba wezmę i nie wypełnię przez internet, tylko tak osobiście, żeby zobaczyć minę tego gościa, jak to usłyszy. Niech napisze. Niech pisze, no. Musi napisać w tym swoim sprawozdaniu. Ja na początku nawet jak tu chcieliśmy te gotowe odpowiedzi takie tutaj wspomnieć, to się zastanawiałem, żeby jakoś tego nie powiedzieć tak, że to C++ czy coś jakoś tak, ale w sumie no jak hardcore to hardcore, na całego po prostu C++ i tyle. Bez czajenia się po prostu, żeby to udawać, że to jakiś dialekt chiński, tylko po prostu ofen otwarcie to z grubej rury walnąć. Normalnie krew, śmierć i odrobina zniszczenia. Pozycja druga. Janek. Post 33. Masz, prawda? Tak, za tak. Co żeśmy przydzielili? Za co żeśmy przydzielili? No, taka proza życia po prostu. Taki. Halo. Mamy słuchacza. Witam. Nie wiem, czy w poprzednich audycjach była odpowiedź na to pytanie, ale czy można samemu pójść do urzędu i się zapisać? Żeby rozmawiać z urzędnikiem i nie brać go do domu. Oto jest to pytanie. On przyjdzie, on może się ciebie zapytać, czy chcesz, kiedy chcesz udzielić odpowiedzi, to ty możesz poprosić, że chcesz dokonać samospisu. I dostajesz w tym momencie kartę i... On nie ma prawa tego odmówić, chociaż będzie marudzić, że on nie, bo pan możesz, prawda, tu źle wypełnić. Gówno cię to obchodzi, prosisz go o kartę spisową, wypełniasz spis samemu i umawiasz się z nim, kiedy on ma przyjść drugi raz, oddajesz mu w ten sposób. Wtedy unikasz tych pytań i unikasz wpuszczania go do domu. Aha. Tak jest sprytne. To dzięki. A proszę bardzo. Zapraszamy ponownie Feliksa oraz innych dzwoniących. Takie rzeczy tylko w konserwie. Takie rzeczy tylko w konserwie. Dzisiaj trochę tak mało dynamicznie, no ale trzy razy o tym samym mówić, no to... Ale podsumować musieliśmy, bo akcja rusza w tym tygodniu, więc... Prawda. Krew, śmierć, zniszczenie. Trzeba nagrody rozdać. I tutaj druga nagroda to właśnie Janek. Mówiłem o tym. No ale mamy kolejnego słuchacza. Słuchacz o ksywie nie. Halo? Cześć, słychać mnie? Słychać cię, ale słychać. Ciutkę głośno. A mnie nie słychać. No ale mów. No, podgłosiłeś mikrofon? Halo? Dajemy tutaj dużo szans, w przeciwieństwie do audycji innych. Okej, rozłączył się, mamy kolejnego słuchacza. Halo? Pawle? Halo? Witamy. Halo, słychać mnie? Słychać. Tak, jak najbardziej. No to dobrze, to ja chciałem powiedzieć, że mam tak na pocieszenie, chciałem tylko dodać, że w Anglii jest dokładnie to samo, to się nazywa Household Questionnaire i teraz to właśnie dostałem do wypełnienia i jak chcecie, to nie wiem, to mogę wam się tym podzielić, bo ja tego na pewno używać nie będę, więc może wam się przyda. Okej, możesz to wysłać, bardzo chętnie to przyjmiemy, wyślij to na adres redakcji, już sprawdzam, jaki to jest konkretny adres, napisz, że prawda, akcja bojkotu spisowego, No gdzieś tu na stronie www.kontestacja.com jest adres i wyślij na to kreator, co to za problem techniczny. Nie umie, to niestety nie umie. Wyślij na to, na tego maila na stronie, to będzie prawdopodobnie redakcja małpa kontestacja.com, bojkot spisu i dodatkowe informacje. Pod takim tytułem przyślij nam skan, czy też tekst tego. Halo, halo, Pawle? Coś nie tak z mikrofonem. Coś tak z mikrofonem, więc muszę cię niestety wyrzucić. Niestety, mikrofon popsuty, więc nie będziemy tutaj uszu słuchaczy męczyć. Jak, Pawle, poprawisz mikrofon, to bardzo chętnie podłączymy cię jeszcze raz. A co do tych spisów, co są w Anglii, to jeszcze może to w jakiejś formie skróconego linku wrzucić w komentarzach pod audycją. To by też było fajnie. O tak, tak, tak. Właśnie, albo pod audycją, albo na maila redakcji, żeby nam tutaj przekazali. I umieścimy to w newsach, które będą na stronie o bojkocie. Tutaj szukam właśnie odpowiedzi, które udzielił Janek. One są właśnie za tą prozę bardzo ciekawe. Halo, halo? Kreatorze? No jestem. Znalazłem się, czy ja mam czytać? No, narodowość. Tutejszy. Wyznanie, ale no co niby miałbym wyznać? Nie zwierzam się nieznanym mi osobom. W jakim językach rozmawia pani najczęściej w domu? W żadnym. W domu mam tylko czas na spanie. W jakim zawodzie pani pracuje? Drwal. Całymi dniami usuwam kłody rzucane mi przez państwo pod nogi. Jaki jest główny rodzaj działalności instytucji, która jest pani dodatkowym miejscem pracy? Walka rozprzestrzeniającą się biurokracją, która oszalała do tego stopnia, że włazi mi do domu w buciorach i pod groźbą kary zadaje mi pytania na tematy dla mnie intymne. No właśnie za tę prozę życia nagrodziliśmy, bo to jest bardzo pełna odpowiedź. Taka w jednym stylu i taka, że można ją udzielić rachmistrzowi, jeśli się ma odpowiednio dużo odwagi i jednocześnie no na temat. Aczkolwiek polecamy te pytania, które przygotowaliśmy. Pendulum się znowu połączył, halo? No wreszcie mi się udało. No cześć. No, halo. Mam pytanie, cześć. Ponieważ ja w obecnej sytuacji jestem na garnku osób, które przyczyniły się do mojego zaistnienia. Więc jeżeli... Czy jest jakaś możliwość, żebym ja wpłynął bezpośrednio na urzędnika, tam jak to ujmie się rachmistrza? A w jaki sposób chcesz wpłynąć na niego? Znaczy mi chodzi o to, że chciałbym, żeby mój ojciec nie jest przekonany do tego, żeby takiej osobie przekazywać informacje, które byłyby bardziej, no jak to ujmujemy, właściwe, że... Poproś rodzica, żeby... Bo w przypadku młodzieży to często może być tak, że właśnie rodzic będzie wypełniać zamiast, chociaż niby według procedur tak nie powinno być, ale prawdopodobnie może być tak, że rodzic może wypełniać. Więc namówcie też rodziców, żeby posłuchali tych argumentów o spisie, że nie wolno mówić i dlaczego. My to przedstawiliśmy w tej audycji, my przedstawiliśmy już dwie audycje o spisie, których tłumaczyliśmy, dlaczego trzeba uniknąć spisu i po tylu argumentach rodzice zostaną przekonani i podsunąć te odpowiedzi, albo powiedzieć rodzicom, słuchaj mama, słuchaj tata, ja wypełnię ten spis przez internet i powiecie temu rachmistrzowi, że już wypełniliście. Będziecie mieć święty spokój. Na coś takiego rodzice zapracowani będą też mogli pójść. Żeby a za oszczędzony czas ci postawią w zamian za to na przykład piwo. Byłoby miło. Przepraszam, że przerwałem, ale tak teraz do mnie doszło. Jest potrzebne, żebym ja w imieniu ich wypełnił pewien ten wszystko podamy na tej stronie, która będzie w tym tygodniu powinna ruszyć. będzie strona internetowa spisu powszechnego, prawdopodobnie na stronie GUS-u. Tam trzeba będzie się zalogować, wypełnić pytania, które tam zadadzą, przy czym prawdopodobnie będzie to 15 pytań, a nie... Chyba nie będą losować tych 200 przez internet. I w ten sposób można będzie wypełnić spis przez internet. To jest kolejna metoda. Ale w takim przypadku rachmistrz i tak czy nie, tylko w tym momencie... Tylko, że wtedy mówisz, że proszę pana, ja wypełniłem przez internet, proszę mnie skreślić. Wszystko. Najlepiej na zawsze, z listy podatników. A to byłoby na pewno przyjemniejsze jak obecnych mi. No, ale niestety tak się nie da, nawet wykreślając się z listy podatników, trzeba byłoby dalej VAT płacić. No, no ale w takim systemie już żyjemy, kurde, w szlak by to trafi. Już niedługo trafi. Możesz od baby ze wsi zawsze jajca kupować i jakieś tam mięso. No ale niedługo szlak to trafi, kurde, no bankrut będzie, no na to też trzeba się przygotowywać. Dobrze, dzięki Pendulum. Masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, właśnie tak nie po co mnie zajmuje wam czas. Okej, dzięki za telefon, zapraszamy ponownie. I została nam ostatnia odpowiedź. Najważniejsza, budujemy napięcie. Wy wszyscy jesteście pojebani! Halo? To o nas było chyba, ten dżingiel. Nie, to było Gachmistrza. A, no, chyba, że tak. Dobrze. Zwycięzcą jest, i tutaj na czacie chyba też jest, jest. Przygotuj, prawda, kreatorze, jeden z tych postów, ja przygotuję drugi, żebyśmy mogli odpowiedzi przeczytać. To ja szukam tego drugiego posta. Żebyśmy czytali... To ja mam pierwszy mieć, tak? Tak. Ty masz mieć pierwszy. Moment. Przygotowany? Już jesteś przygotowany? Czy jesteś przygotowany? Kreatorze. Poczekaj, żeby... ja całego nie skopiowałem. Jak masz oba, to lepiej przeczytaj oba, bo ja tu mam tylko fragment tego pierwszego. Okej. Okay. Zatem. Konkurs spisowy wygrał... Tam. Hafker. Yeah. Nope. Disgusting. This is madness. This is Sparta. Nie da się, prawda, tego wykorzystać do spisu, do ale naszej akcji, nas. Ale zabiło odpowiedzi nas. Są masakryczne. Konkretnie. To może ja będę czytał pytania, a ty czytaj odpowiedzi, żeby było zabawne. Okay. Dobra. Narodowość. Łuki. Wyznanie. Jedi. Nie mogę się przez tak z tego śmiać. W jakim języku, w językach rozmawia pan, pani najczęściej w domu? Siriłuka. Sacik. Dobra. W jakim zawodzie pan, pani pracuje? Międzygalaktyczny przewóz towarów i osób z wykorzystaniem prędkości nadświetlnej. Jaki jest główny rodzaj działalności instytucji, która jest pana, pani dodatkowym miejscem pracy? Stawianie rebelianckiego oporu wobec imperium. To jest pierwsza odpowiedź. I jako, że Hapker udzielił też drugiej odpowiedzi, nie było zabronione odpowiadać wielokrotnie. Zwłaszcza na takim poziomie. A więc narodowość. 6 szylingów. Wyznanie. Nie kupię tej tytoń, jest porysowana. W jakim języku, językach rozmawia pan, pani najczęściej w domu? W moim poduszkowcu jest pełno węgorzy. To jest Monty Python normalnie. W jakim zawodzie pan, pani pracuje? Ściągaj spodnie, Sir Arturze. Nie myślę czekać aż do obiadu. Jaki jest główny rodzaj działalności instytucji, która jest pana, pani dodatkowym miejscem pracy? Moje sutki nabrzmiały rozkoszą. Ja się zastanawiam, tak. Czy Hawker się inspirował postem, który był wyżej i w sumie był niezły, tylko że no, akurat nie było podanych żadnych odpowiedzi, tylko było powiedziane, że ma być robienie z siebie wariata, że na przykład jakaś niewidzialna osoba się krząta po pokoju, że rachmistrz nie może siadać na tym krześle, bo tam siedzi jakiś duch, albo jakieś tam głosy, że się słyszy, albo że się pyta przodków, jak odpowiedzieć. Także no... Może to też jest metoda udawać wariata. No gorzej jak przyjdzie jakiś psycholog i żółte papiery wam od razu gratis da i zamkną do zakładu, odbierając wszystko, co macie. No to też tak się może skończyć. No w sumie... Masakra, masakra. Za te dwie odpowiedzi Hawker zwyciężył. Gratulujemy. Pozostałem zwycięzcą, czyli Jankowi i komu tu jeszcze? Mariuszowi. Mariuszowi gratulujemy. Książki prześlemy, cholera, pocztą polską. Niestety. Może jakimś kurierem, nie wiem jak to tam redakcja na górze zorganizuje. W każdym razie trzeba przekazać dane kontaktowe i nagrody roześlemy. A jak już te książki otrzymacie, to wasze słodki mogą nabrzmieć rozkoszą. Tak, zwłaszcza, że to będą wspaniałe książki. Wspaniałe książki ufundowane przez Księgarnię Warszawa. A są to pierwsze miejsce Droga do zniewolenia, drugie miejsce również Droga do zniewolenia i trzecie miejsce Psychologia tłumu. Bardzo ciekawe pozycje. Wspaniałe, ciekawe, zwłaszcza Psychologia tłumu, to jest coś, co stosują chyba w Platformie w kółko, robiąc te głupie miny w telewizji. Tutaj Hawker pyta na czacie, dane ma wysłać na jaki mail? No na redakcyjny, tak? Redakcja, małpa, kontestacja.pl bodajże to jest. Nie PL, tylko com. Com, przepraszam, przepraszam. Tak. Musimy się zabić. Na tego maila proszę przysłać dane kontaktowe i nagrody roześlemy. To jest ostatnia audycja o spisie. Zrobimy może jeszcze jedną, ale to już nie teraz. Ja już mam dosyć. Ty też masz dosyć pewnie. Masz dosyć? Znaczy no w zasadzie ty większość tutaj materiałów przygotowywałeś do tych audycji, więc nie mam aż tak dosyć jak ty. No ale ile można tego słuchać, tak? Więc obawiam się też o słuchaczy, że słuchacze mogą mieć dosyć. Jeśli zrobimy tą audycję, to za 2,5 miesiąca, za 3 miesiące, kiedy spis się zakończy, albo na koniec roku, czy w momencie, kiedy już wyniki jakieś będą do wglądu. Tak, jak dowiemy się, że znaczna część polskiego społeczeństwa jest obrońcami krzyża i helmowego jaru, no to wtedy będziemy mogli uznać to za sukces. Tak, tak. Niestety pewnie do większości społeczeństwa nie dotrzemy, ale jeżeli dotrzemy do połowy, no to będzie zdecydowany sukces. W każdym razie, przypomnijmy jeszcze raz. W tym tygodniu ruszy strona internetowa, Facebook i wszystkie informacje, które już padły, które jeszcze padną i strona będzie prowadzona przez spiskowca, który przysyłał nam materiały. Wszystko będzie tam umieszczone. Jak wypełnić spis, żeby jak najmniej go wypełnić? I przypomnijmy jeszcze raz odpowiedzi, jakie należy udzielić, żeby, prawda, skutecznie w naszej akcji uczestniczyć. Masz, kreatorze, odpowiedzi? Tak, mam tu pod ręką. No to jaka narodowość? Sierota. Wyznanie? Obrońca krzyża i helmowego jaru. Język rozmów w domu? C++. Jaki zawód? Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego. Obecnie okay. Bezrobotny. Dobra, tam to obecnie to nieprawda. W każdym razie, jaki jest rodzaj działalności instytucji? Wysyłanie naukowców przebranych za gigantyczne stonogi i tuszowe zabawki do przedszkoli w celu integracji dzieci z zaawansowanymi technologiami. Plany posiadania dzieci? 40. Ile masz dzieci? 0. Znaczy jakie 0? Panie, nie mam pojęcia ile. A, wydaje się. To nie ciebie się pytałem. No, o odpowiedzi się pytałem. Panie, bo ja wiem. Boję się dziecko skrzyczeć na ulicy, bo nie wiem, czy to nie moje. Okej, zatem zakończyliśmy temat spisu. Jest jeszcze chwila na to, żeby dzwonić. Jak ktoś chce, to jeszcze ostatnie 5 minut. I jeszcze wspomnę może o jakichś odpowiedziach, które również mi się wydały zabawne. O, właśnie. Bo tam tak. Jeszcze tych odpowiedzi całkiem sporo było, tylko tak jedna odpowiedź na 5 pytań. No, ale były tylko 3 nagrody, więc trzeba było rozstrzygnąć. Takich rzeczy, które mnie jeszcze dosyć mocno rozbawiły, to w wyznaniu był kościół niewidzialnego różowego konika Pony. A to jest chyba coś takiego nawet jest w Ameryce. O, ktoś się dodzwonił. Zwycięzca się dodzwonił. Złowrogi śmiech. Słyszę. Także chciałem podziękować mojemu menedżerowi, mojemu tacie, mojej mamie, mojemu bratu, mojemu dentyście i nie wiem kto jeszcze. Czy chcesz zachować pokój na świecie? Tak, tak. To przede wszystkim. I żeby biedne dzieci, głodne dzieci nie były głodne. I reszta. W każdym razie, trochę dziwna nazwa. Bojkot z PiSu. To tak interpretujecie, mówię, z PiSu powszechnego. A... Tak, a jak się tak mówi, bojkot z PiSu. No to słuchaj, może to tak za bardzo tak poprawia wizerunek PiSu. Jak ten bojkot jest z PiSu, to coś tak podejrzane jest. Ale my nie jesteśmy z PiSu. No ale to tak właśnie brzmi, tak. Bojkot z PiSu. Z PiSu powszechnego. I tam, no chociaż... No, to jest sumie... jakiś PiS powszechny? No będzie. Wiecie, co ja wymyśliłem teraz? Zamiast PiS, żeby odebrać PiSowi wyborców takim chuligańskim numerem, to może zróbmy partię PiS powszechny. Nie, no Polska jest najważniejsza, a zgoda buduje. PiS jest najważniejszy. Zmienić imię na inne, a nazwisko na kandydat i będzie na kartce tam Kaczyński, Kowalski, inny kandydat. To jest dobre, ciekawe. W sumie to ja też myślę nad tym, że jak będą jakieś wybory teraz, a teraz parytety, prawda, będą, no to można byłoby się zabawy poprzebierać. I panie, czemu pan nie chce mnie zapisać? Ej, to jest dobra kandydować. Myśl. To jest dobra myśl. Pan nie jest kobietą. Sprawdzał pan? Pan nie jest kobietą? Nie widział pan nigdy kobiety z brodą? Kopernik była kobietą. A co do jeszcze tych waszych odpowiedzi, to tam jest takie błędne przekonanie, że ten od bezpieczeństwa jądrowego nie miałby co robić. Otóż miałby co robić, bo w Świerku jest jedyny w Polsce reaktor atomowy. Tak no. W ramach sprostowania. Ale to nie każdy wie, nie każdy kojarzy. I nie bójmy się odpowiadać, że jesteśmy, prawda, inżynierami jądrowymi, no bo prawda, nie musimy mieć na to papieru. I ten jak przychodzi, to on nie musi żadnych dowodów od nas mieć. My tylko deklarujemy, tak? I co zadeklarujemy, to on musi napisać. Nic nam za to nie grozi. Chyba, że z prawdą. Więc z rentami, prawda, uważać, bo urzędy wszelkie będą mieć do tego dostęp. Potem wszystko w jedno miejsce trafi. Przez 2 lata będzie. O matko. O Jezu. Dobra, dzięki, napiszę wkrótce na ten mail. Bardzo dziękuję za pytanie. Prosimy bardzo. Gratulujemy, Hafker. Gratulujemy. Rozbawiłeś nas. Chociaż to język C++, to głowa. To rozbijało. Jesteś, powtórz jeszcze raz może, Jabol, bo cicho strasznie było przez chwilę. Co mam powtórzyć? To, co mówiłeś zaraz po rozłączeniu się Hawkera, bo straszne ściszenie ci Skype zafundował. Gratulujemy jeszcze raz. To chciałem powiedzieć. Dołączam chociaż do z drugiej tego... strony język C++, no to rozbija system. Walczy z systemem. Tak. Ostatnia chwila na telefony. Godzina już chyba dochodzi, czy jeszcze nie dochodzi? Spokojnie. Jeszcze tu możemy trochę... ciekawych odpowiedzi przytoczyć ze spisu. Okej. Co tam masz przygotowane? Odsuń swój mikrofon, bo jest echo. Dobrze, nie wiem, bo miałem tak samo w sumie odsunięte, ale dobra, jeszcze bardziej odsunąłem. Tak więc język nienawiści w odpowiedzi, jakim językiem się posługujemy w domu. To mnie też bardzo ubawiło. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie polecam, bo Rachmistrz wtedy napisze, że to język polski. Właśnie, właśnie. Tak samo język łacina, że przeklinamy cały czas, to też no, oni są szkoleni do tego, do głupich nie, odpowiedzi. Nie, no łacinę to się nie zorientuje. No nie, ale jak powiemy, bo kurwa się nie da w tym kraju wytrzymać, no to się zorientuje, jaka łacina jest na myśli. Także... Jeszcze... No a da się wytrzymać? No nie da się, no. Z roku na rok jest gorzej. Ty w ogóle słyszałeś, jakie dzisiaj akcje odstawił Kaczyński? No tak, widziałem to. Że paragon jakiś tam odkopał i poszedł do sklepu zrobić te same zakupy, co zapisu, jak rządzili. No i zrobił Tuska jeszcze lepiej niż Tuskiego zrobił, no i wyszło, że teraz wszystko zdrożało 2-3 razy. No. No bo tak się liczy inflacja u nas. Do koszyka się wrzuca elektronikę, która prawda lekko tanieje, a żywność, która drożeje mnóstwo. No dokładnie. Trochę się wyrzuca i tak wychodzi, że ta inflacja nie jest 20%, bo tylko 3-5 maksymalnie. No i cuda, gdyby, cuda. Było, gdyby był stary koszyk, no to by inflacja, wskaźnik inflacji byłby znacznie wyższy. Ty, ale jakie szczęście, że nie było komputerów za PRL-u. Przecież jakby tak taniały, to by się okazało, że w PRL-u nie ma w ogóle inflacji. Ale w PRL-u w ogóle nie było inflacji, bo lokomotywy taniały, tak? A no lokomotywa właśnie. To, prawda, standardowy zakup standardowego człowieka, tak? Jakby to ktoś tak. Nie wiedział. Dokładnie. Więc jakie jeszcze masz odpowiedzi ciekawe tutaj przez słuchaczy? No, z zawodów, w jakich się pracuje, to jeszcze dobre było, że jestem dojną krową, która oddaje 2,5 zł w każdym litrze paliwa. To takie proza życia taka. To nie jest śmieszne, to jest smutne. Panowie. No ale co mamy płakać? Co ja będę płakać? Dobra. Teraz jeszcze były fajne odpowiedzi na temat, jaki jest główny rodzaj działalności instytucji, która jest pana, pani dodatkowym zajęciem. I to były bardzo ciekawe odpowiedzi, zwłaszcza Mariusz udzielił. Knucie spisków przeciw gojom mające na celu przejęcie władzy nad światem. To też było. No Mariusz, słuchaj, gdybyś się jeszcze tam bardziej postarał, to byś prawdopodobnie nagrodę otrzymał. Właśnie, czemu tam pojechałeś w jakieś takie typowo, kurcze, koszerne po prostu hasła? Mogłeś wszystko zrobić w tym stylu i byś po prostu miał książkę, jak w mordę strzelił. No właśnie, a to tylko tak delikatnie, jedno stylistycznie wszystko okej, ale no kurde, to nie było tak. Takie jeszcze tam takiej szpilki brakowało tam odrobinę, tak. No, jakieś rabinistyczno-koszerne trzeba było tam sprawy jeszcze zawrzeć, to by było w ogóle... Jeszcze bardziej koszerne. Dokładnie. W ogóle tak odrobinę koszerne, tak jeszcze by tam koszerności, tak. No, brakowało. Tutaj w ogóle trzeba pochwalić też, chociaż no, nie zabił nas ten komentarz, ale...